بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، میں آج آپ کو کچھ ہدیے دینا چاہتا ہوں، جو انشاءاللہ اگر اس پر عمل کریں گے تو زندگی بھر آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلا ہدیہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، سنت مقدم ہے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، فرشتے کہیں گے، یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے چاہے تم داخل ہو جاؤ. یہ حدیث شریف میں اس کی فضیلت آتی ہے. نماز کے بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے پورا کر لو. مثلا فجر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے، مشغولی ہے، کوئی بات نہیں، ظہر کا وقت آنے سے پہلے پہلے پڑھ لو. ظہر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، عصر سے پہلے پہلے پڑھ لو. پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے 10 مرتبہ. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، صحیح حدیثوں میں آتا ہے. اس کے حوالے میں نے میری کتاب بھی پھر موتی میں، مومن کے ہتھیار میں، اس کے سارے حوالے. جی آواز نہیں آ رہی. Somebody has a black Honda Odyssey. Can you please move your vehicle? You are blocking one of the brothers to go out. Black Honda Odyssey, please move your vehicle. JazakAllah. تو اس کی عادت ڈالے گا آدمی تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اس سے کہہ دیا جائے گا، یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے سے کہے داخل ہو جائے. یہ فضیلت تو حدیث کی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس کی عادت ڈالے گا تو اللہ اس کی دنیا کی ساری ضرورتیں بھی پوری کرے گا، اس کی دعا بھی اللہ قبول کرے گا. ہمیں ضرورت ہے مکان کی، ہمیں ضرورت ہے دکان کی، ہمیں ضرورت ہے کہ کاروبار چلے ہمارا, ہمیں ضرورت ہے بیوی کی, ضرورت ہے شوہر کی, ضرورت ہے داماد کی, ضرورت ہے بہو کی, ضرورتیں لگی ہوئی ہیں سب کے ساتھ. اس کی عادت ڈالو گے انشاءاللہ بھائی, ہر فرض نماز کے بعد, سنتوں کے بعد دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو, تو اللہ تعالی جنت میں, جنت میں تو اللہ داخل کرے گا ہی کرے گا, وہ تو وعدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لیکن یہ کہ دنیا کی ضرورتیں بھی اللہ ہماری پوری کرے گا. ایک ہدیہ تو میں نے آپ کو یہ دیا, دوسرا ہدیہ یہ دے رہا ہوں کہ آج کل گھروں میں پریشانیاں بہت ہیں, بیماریاں, ٹینشن, کبھی پڑوسی سے لڑائی ہو رہی, کبھی بیوی سے لڑائی ہو رہی, کبھی بیٹے سے لڑائی ہو رہی, کبھی میاں بیوی میں انبن ہے, کہیں جو ہے باپ بیٹے میں انبن ہے, یہ چل رہا ہے معاملہ. سے بیماریاں بھی ہیں, اب بیماری کے اندر علاج کراؤ تو علاج مہنگے, خدا نہ خاصا آپریشن ہو تو مہنگا, یہ ساری چیزیں مہنگی ہے. تو میں ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں جس کا بہت فائدہ ہوا ہے الحمدللہ, اور پہلے سلف صالحین کا معمول بھی تھا, آج ہم لوگوں نے غفلت کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا ہے. وہ آسان نسخہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر, سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر دیجیے. بس گھر میں کوئی بھی دم کر دے, پانی سب پیتے ہیں گھر والے, وہی پانی چائے میں استعمال ہوتا ہے, وہی پانی سالن میں استعمال ہوتا ہے, وہی پانی شربت میں استعمال ہوتا ہے, وہی پانی جو ہے آئس کریم بناتے اس میں استعمال ہوتا ہے, وہی پانی ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے, کسی بھی ٹائم پر پڑھو, مرد پڑھے عورت پڑھے, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آدمی پانی پر دم کر دے, سارا گھر والے وہ پانی پیتے رہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی نسلوں تک کی بیماریوں کو اللہ دور کرے گا, اور یہ تو صحیح حدیث میں ہے کہ آدمی سورہ فاتحہ میں شفا ہے, یہ تو صحیح حدیث ہے. سلف صالحین کا معمول تھا, اپنے گھر میں تختے لگاتے تھے اور اس پر لکھتے تھے سورہ فاتحہ سے دوستی کر لو, سورہ اخلاص سے دوستی کر لو, یہ تختی لگاتے تھے. ادھر ادھر کی تختی نہیں لگاتے تھے کہ کسی جھاڑی کی تختی ہے, کسی لڑکی کی تختی ہے, کسی لڑکے کی تختی ہے, کسی بلڈنگ کی تختی ہے نا, وہ یہ تختی لگاتے تھے گھر میں, سورہ فاتحہ سے دوستی کر لو اور سورہ اخلاص سے دوستی کر لو. شادی کر کے اگر کسی لڑکی کو لاتے تو شب زفاف میں سب سے پہلے بات کرتے کہ ہمارے گھر میں تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سے دوستی ہے, تو لڑکی کہتی کہ ہمارے گھر میں بھی ہے. معمول تھا ان کا, اس لیے اسے معمول بناؤ. اچھا جی, اشکال آپ کو ہوگا, خاص طور سے خواتین کو ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ ایام ہوتے ہیں خواتین کے, کوئی بات نہیں, مت پڑھو, بیٹے سے پڑھوا لو, داماد سے پڑھوا لو, بیٹی سے پڑھوا لو, جو معذور ہیں ان سے پڑھوا لو. دوسرا اس کا لیے کہ وہ پانی جو ہے ضائع ہوتا ہے, کبھی جو ہے چائے پھینک دیتے ہیں, کبھی جو ہے وہ سالن جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ پانی پڑا ہوا پانی اگر گٹر میں چلا جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. زمزم کا پانی بھی گٹر میں جاتا ہے, زمزم کا پانی گٹر میں جاتا ہے, نہیں جاتا, جاتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے آپ اس کی فکر نہ کریں کہ وہ پانی ضائع جاتا ہے, پانی ڈال دیتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بے فکر رہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ 2 ہدیے میری طرف سے آپ کو دیے, سورہ اخلاص کا, سورہ فاتحہ کا, کرو گے انشاءاللہ. اچھا, سورہ اخلاص حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری, یہ نام تھا ان کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے, جب آپ تبوک میں تھے تو حضرت جبریل آئے, حضور نے دیکھا کہ سورج روشن ہوا ہے اور بہت زبردست سورج میں روشنی ہے, زبردست تمازم یعنی چمک رہا ہے. تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل سورج تو روزانہ طلوع ہوتا ہے, آج طلوع ہوا ہے کہ اس کی تو روشنی کو تجیب ہے. تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت میں اسی لیے آیا ہوں کہ مدینہ منورہ میں معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہوا ہے, اور فرشتے اس کے اکرام میں اترے ہیں, تو فرشتوں کی جو روشنی ہے وہ بھی سورج کے ساتھ ہی وہ روشنی آ گئی ہے, اس لیے سورج چمک رہا ہے. اور حضرت خاص بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ میں سورہ اخلاص کی فضیلت بتا رہا ہوں. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو, تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت اس کا انتقال تو ہو گیا مدینہ منورہ میں معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا, میں یہ پوچھنے آیا ہوں تو اس کا جنازہ ہم وہاں پڑھ لیں یا جنازہ لے کر ہم یہاں تبوک میں آئیں. کہ آپ یہاں جنازہ پڑھیں, تبوک 800 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ سے, 700-800 کلومیٹر دور, بہت لمبا فاصلہ ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں, اس کا جنازہ لے کر یہاں آؤ. اب سارے فرشتے جو آئے تھے اس کا جنازہ لے کر تبوک پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے صحابہ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی, حضور نے خود نے پڑھائی. پھر حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت آپ کہیں یہاں دفن کر دیں تبوک میں, یا آپ کہیں تو بقی میں دفن کریں. تو آپ نے فرمایا نہیں, بقی میں دفن کرو, لیکن جبریل ایک بات کا جواب تو دو کہ اس کا اتنا اعزاز کیوں ہوا. یہ رسپیکٹ اکرام کیوں, کیونکہ آدمی مرتا ہے نہیں دفن ہو جاتا ہے, دنیا میں آنے جانے لگا, یہ اتنا زیادہ اعزاز کیسے ہوا؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت اس وجہ سے اعزاز ہوا کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا. یہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو, یہ تو ہر نماز کے بعد تو ہے ہی, لیکن زیادہ پڑھو گے تو بھی کوئی حرج نہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں جتنا گوڑ ڈالو گے یار میٹھا ہوگا, فائدہ ہی فائدہ ہے. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو پڑھتے ہی جنت میں محل شاندار تیار ہو جاتا ہے, سجا ہوا لگا ہوا. یا اب ہر فرض نماز کے بعد پڑھو گے 10-10 مرتبہ تو روزانہ 5 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے یقینی طور پر. آپ کہو گے مولوی صاحب اتنے بنگلے لے کر کیا کروں گا؟ ارے تو وہاں جا کے پتا چلے گا کیا کرے گا, وہاں کی ضرورت ہے, وہاں جا کے ہم پتا چلے گا وہاں جا کے کیا کریں گے ہم. بلکہ بعض صحابہ ایسے تھے وہ یہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہ حضرت مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے. تو آپ پوچھتے بھی کیا کہا تم نے؟ کہا حضرت مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کہ اگر تم کو سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے تو اللہ کو بھی تم سے محبت ہے. یہ دلیل ہے, سورہ اخلاص پڑھنے کی دلیل ہے کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے, تو یہ اللہ توفیق دے گا. اللہ کو اللہ سے اگر ہم سے محبت نہیں کرے گا تو توفیق ملے گی بھی نہیں. ہاں جس سے محبت کرے گا تو توفیق ملے گی. ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے میں کوئی زیادہ 5 گھنٹے جاتے نہیں ہیں, ڈیوٹی میں تو 8 گھنٹے جاتے ہیں ہمارے, 6 گھنٹے کی ڈیوٹی. پوچھتا ہوں میں لوگوں کو کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی, ہمارا نا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, 2 گھنٹہ اور دے دیتا ہوں. بعض کہتا ہے کہ 3 گھنٹے اور دے دیتا ہوں. تو یہ کوئی اتنے گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں ہے, آرام سے آدمی 6 منٹ میں 10 منٹ میں 3 منٹ میں 4 منٹ میں 10 منٹ میں پڑھ سکتا ہے. یقین کی راہ پہ چل پڑے, یقین اللہ کی بتائی بات پر یقین. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر دہک گئے. اس لیے قدم قدم پر دہکنا نہیں ہے کہ دو باتوں سے اپنے گھر میں لگا لو, چھوٹی سی تختی سورہ فاتحہ سے دوستی کر لو, سورہ اخلاص سے دوستی کر لو. کوئی پوچھے گا ہوں لکھی سے تو ان کو کہنے کا کہ میں نے یہ لکھا ہے مولانا سے سنا تھا, ہمارے گھر میں سورہ فاتحہ پر پانی جان پڑھ کے پانی دم کر دیتے ہیں, وہی پانی پیتے ہیں. اور دیکھنا آپ کو 10 دن میں فائدہ لگے گا انشاءاللہ. گھر میں جھگڑا بگڑا ہوں گے شیطان بیتان ہوں گے وہ بھاگیں گے. سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور سورہ اخلاص اللہ کو بہت پسند ہے. یہ تو حجی ہو گئے. تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی دینی زندگی ہونی چاہیے, مزاج دینی, یہودی مزاج نہیں, کہ نصارہ کا مزاج نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مزاج تھا دینی وہ, اور وہ کیسا ہوگا؟ ہم صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں, نمازوں کا اہتمام کریں. یہ زمین سجدوں کو ترس رہی ہے, یہ زمین جو ہے یہ اللہ کے نام کو ترس رہی ہے. اس زمین پر اللہ کا نام بہت لے. آپ کار ڈرائیو کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا پڑھ لو, اللہ اکبر اتنا پڑھ لو. حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا تو ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہی آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر جاتا ہے. وعدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے آپ جب سفر کریں تو سفر کرتے کرتے قرآن تو نہیں پڑھ سکتے, اب حافظ نہیں ہے, لیکن سفر کرتے کرتے سبحان اللہ تو پڑھ سکتے ہیں, لا الہ الا اللہ تو پڑھ سکتے ہیں. جو آپ نے اتنا پڑھا, آپ نے زمین میں اسلام کا بیج داخل کر دیا, دانا داخل ہو گیا, وہ اللہ اگائے گا. کب اگائے گا وہ اللہ جانتا ہے. اپنے اندر کوالٹی پیدا کریں, اللہ کے سامنے روئیں گڑگڑائیں, اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے, توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. علماء نے لکھا ہے جس سے اللہ محبت کرے گا اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دے گا, اور جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دے گا. قرآن رکھے ہوں گے اس کے گھر میں, اٹھانے کی توفیق نہیں ملے گی. اگر کبھی اٹھائے گا یہ کھول کے دیکھے گا, ایک سوا پڑا فوراً فون کی گھنٹی بجے گی, ایک سوا پڑا فوراً کام یاد آئے گا, ایک سوا پڑا فوراً واٹس ایپ کا میسج آئے گا. تو آدمی دیکھے گا کہاں کیا میسج ہے, ہاں ارے تو بہت اہم ہے, قرآن بند کیا. آپ قرآن بند نہیں کر رہے, اللہ چاہتا نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں, اللہ نہیں چاہتا. اس لیے قرآن سے اپنا تعلق پیدا کرو. قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. ونکوور والوں دھیان سے سننا, عبداللہ بن مسعود کہتے تھے قرآن اللہ کا دسترخوان ہے, اللہ کے دسترخوان سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ کا دسترخوان ہے قرآن. پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سے بات کرتا ہے. قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ ہم سے بات کرتا ہے. بتاؤ یہ جان سے پڑھو قرآن, کہ قرآن پڑھتے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں, ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ہم سے بات کرتا ہے. اس دھیان سے قرآن پڑھو تو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا. اور ایک نصیحت آپ کو یہ کرتا ہوں, جب قرآن شریف کا ورق الٹو نا تو عام طور زمر کی عادت ہوتی ہے, انگلی کو جو ہے تھوک لگاتے ہیں, تھوک لگا کے بعد میں قرآن کو الٹتے ہیں, تو ہمارا تھوک قرآن کو لگتا ہے. بیوی کی گال پر بھی تھوک لگاؤ گے تو آپ کو طلاق دے دے گی, وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائے گی, کیا کر رہا ہے تو. یہ تو اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام. اسی لیے آپ قرآن کھولو تو آپ کو بائیں طرف والے جو پیج ملیں گے نا, بائیں طرف والے پیج وہ زیادہ آپ کو جو ہے اسی طریقے سے. سب جگہ ہی ہے, یہ خالی ونکوور میں نہیں آ رہا, یہ خالی پڑی ہوئی. کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے گھر میں مجھے یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اپنا خود قرآن کو لگے. بہت بڑی بے ادبی ہے, اس سے ہی بچو. قرآن اللہ کا خط ہے, اللہ کے خط کی ہم اگر قدر نہیں کریں گے تو کس کی قدر؟ حکومت کے قانون کی قدر کرتے ہیں نہیں کرتے؟ حکومت کا کوئی قانون ہو کوئی چیز ہو تو آدمی کتنی قدر کرتا ہے. چیک ہے, مثال دے رہا ہوں, کبھی چیک ہے تو آدمی جو ہے نا چیک میں کبھی اپنی انگلی نہیں لگا رہا, دس پندرہ چیک ہے تو اپنی انگلی کرتا نا, ایم نہیں کر ایم نہیں کر, ڈبو پڑ سے تو چیک نہیں لے سکتے بینک والوں, ایم نہیں کریں گے. اب جو آہستہ آہستہ کریں گے چیک بجا کر, 50 چیک ہیں اور اوپر نیچے کرنے تو کوئی بچہ ایم نہیں کرے, ایم نہیں کر رہا سب رہا تو چیک تھے, 50,000 پاؤنڈ نو چیک تھے, 50,000 ڈالر نو چیک تھے, ایم نہیں کر, ذرا آہستہ آہستہ کرنے. تو اللہ کا کلام تو چیک سے بہت زیادہ اونچا ہے, اس کی قدر کرو. اور میرے ایک جملہ یاد رکھنا, جس سے اللہ محبت کرے گا قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی. تو قرآن کو اللہ جس سے اللہ محبت کرے گا اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے گا, جس سے محبت نہیں کرے گا قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی. دوسری اہم بات یہ کہ دین والی اگر ہماری زندگی ہوگی تو دنیا میں بھی برکت, مرنے کے بعد بھی برکت. یہ آدمی دونوں جہاں میں کامیاب ہوتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. بعدہ جس نے بھلا کام کیا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, ایک شرط ہے, ایمان کی حالت میں کیا تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے دنیا میں, اور مرنے کے بعد انہیں بہترین بدلہ دیں گے, بہترین بدلہ. دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. بستی والے ایمان لے آئے, تقوی اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اب یہ وعدے غیب میں ہیں, اللہ دکھائی نہیں دیتا. جب ہم بیان کر رہا ہوں یہاں آپ کی ونکوور میں مسجد میں, مسجد نور میں فرشتے موجود ہیں, ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, لیکن ہے. کیوں کہ نبی نے کہی یہ بات. تو یہ ایمان دل گئے, مرنے کے بعد جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. ہے کیوں کہ اللہ کے نبی نے بات کہی ہے. اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہوگا؟ یہ ایمان لانا پڑے گا, یہ ایمان وہ اندر داخل کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اللہم زیننا بزینت الایمان, پڑھو میرے ساتھ اللہم زیننا بزینت الایمان. اے اللہ ہمارے دل کو ایمان کی زینت سے مزین فرما. اس پر میں آپ کے قصہ سناتا ہوں ایمان بالغیب پر. ایک مرتبہ ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ دونوں کے دونوں سمندر کے کنارے پر ٹہل رہے تھے, تو بہلول جو مجذوب تھے یہ بیٹھے ہوئے مکان بنا رہے تھے, مٹی کا مکان. تو پہلا ہارون رشید آئے, ہارون رشید اپنے خادموں کے ساتھ تھے, زبیدہ اپنی باندیوں کے ساتھ تھی, سہولیوں کے ساتھ تھی, وہ پیچھے تھی. ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا کم قیمت ہے اس گھر کی, کیا قیمت ہے؟ فرفع رأسه الى الملک, بادشاہ کی طرف سر اٹھایا, یہ کہا اس گھر کی قیمت ہے ایک دینار. ہارون رشید نے کہا میں ایک دینار دوں گا تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ میں مکان دوں گا اور تیرے لیے دعا کروں گا کہ اللہ جنت میں تجھے محل دے. تو ہارون رشید نے کیا کہا؟ مجنون مجنون مجذوب مجذوب, یہ کہہ کر ہارون رشید آگے بڑھ گیا. پیچھے زبید آئی, پوچھا یا امی کم قیمت هذا البيت, اس گھر کی کیا قیمت؟ فرفع راسه الى زبیدہ, اپنے سر اوپر کیا, کہا بیٹی اس گھر کی قیمت ہے ایک دینار. اچھا میں ایک دینار دوں گی تو کیا دو گے مجھے؟ یوں کہا کہ بیٹی یہ مکان دوں گا مٹی کا اور تیرے لیے دعا دوں گا کہ اللہ تجھے جنت میں قصر زبیدہ دے, زبیدہ کا محل. اس نے ایک دینار نکالا, دینار دے دیا. آگے بڑھے گی جی, اپنے محل میں جا کر سوئے, آرام کیا. رات کو ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ جنت ہے سجی ہوئی لدی ہوئی, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت جنت ہے, اور ایک تختی لگی ہوئی ہے چمک رہا ہے, اس پر لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ, قصر زبیدہ, قصر زبیدہ کا محل. ہارون رشید ٹہلتے ٹہلتے وہاں پہنچ گئے کہ زبیدہ کا محل. اندر جانے کا ارادہ کیا, فرشتوں نے روک لیا, محلن یا ہارون رشید, ہارون رشید ٹھہرو نہیں جا سکتے. ارے بھائی کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ کہ آپ کا محل نہیں ہے, زبیدہ کا ہے. نہیں زبیدہ تو میری بیوی ہے. یہ کہا ہاں ہاں آپ کی بیوی ہے, پہلے جو ہے بیوی جائے گی بعد میں آپ جاؤ گے. وہ آ کے محل کھولے گی, پہلے وہ جائے گی. تو ہارون رشید نے لڑنا شروع کیا, سبحان اللہ, بیوی تو شوہر کے پیچھے چلتی ہے اور تم جو مجھے کہہ رہے تو پہلے زبیدہ جائے گی بعد میں میں جاؤں گا, یہ کیا بات ہوئی؟ تو فرشتے نے کہا, ہارون رشید, دنیا کا قانون اور ہے, یہاں کا قانون اور ہے, دنیا کا قانون اور ہے, یہاں کا قانون اور ہے, زیادہ ہم سے بحث مت کرو, آپ کو جانے نہیں ملے گا. کہ زبیدہ آئے گی, دروازہ کھولے گی, وہ جائے گی, اس کے بعد پھر آپ جانا اس کے پیچھے پیچھے. اتنی بات ہوئی اور ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی, خواب سمجھ گئے, خواب کی تعبیر بھی سمجھ گئے. بھاگے بھاگے بہلول کے پاس آئے, وہی نائٹ ڈریس میں, سمجھ گئے نا, وہی لنگی میں وہی نائٹ ڈریس جو ہوتا ہے. بھاگے بھاگے خواب سمجھ گئے, خواب کی تعبیر سمجھ گئے. وہ بہلول بیٹھا ہوا بےچارا, اپنے مٹی کا مکان بنا رہا تھا. یوں فرمایا کہ چچا, کیا بھاؤ ہے اس گھر کا؟ تو اس نے سر اوپر کیا, یہ کہ اس گھر کی قیمت سلطنت کا کاملہ, ما قصورها ما کنوزها ما مالها وما علیها, اس گھر کی قیمت ہے تمہاری ساری حکومت, سارا پیسہ, سارا خزانہ, ساری زمینیں, سارے محل, جن جن چیزوں پر تم مالک ہو وہ سارے کے سارے جو ہے اس گھر کی قیمت ہے. وہ دو تو یہ دوں گا. تو ہارون رشید نے کہا کہ سبحان اللہ, امس کا نا دینار, گزشتہ کل کے ایک دینار ریٹ تھا اس کا, آج ایک رات کے اتنا کیوں بڑھ گیا؟ تو اس نے کہا کل جو ہے بن دیکھے سودا تھا, کل بن دیکھے سودا تھا, آج تم نے دیکھ لیا, اب بھاؤ بڑھ گیا. یہ حتی اذا جاہدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. موت کا فرشتہ دیکھ لیا, اب دنیا سے جا رہا ہے, اب کہہ رہا ہے اللہ کا سلسلے دوں گا, زکات بھی دوں گا, حج بھی کروں گا, مسجد بھی بناؤں گا. اللہ کہیں گے اب نہیں, اب بھاؤ ختم ہو گیا, ابھی ریٹ ہے, ابھی سبحان اللہ بڑھنے کا ریٹ ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے, اور جنت میں جو کھجور کا درخت لگتا ہے نا وہ لکڑی کا نہیں ہوتا, لکڑی جنت میں نہیں ہوگی, وہ کھجور کا درخت جو ہوگا وہ سونے کا تنا ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے سونے کا تنا ہوگا. ایمان کس کو کہتا ہے؟ لذین یؤمنون بالغیب, جو ایمان غیب پر ایمان لائے. اس کے لیے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے ان کو مروالو خیر دروازے پر آتی ہے, خیر پر دستک دیتی ہے, اللہ کی طرف سے آئی ہوں قبول کر لو, اللہ کی طرف سے آیا ہوں قبول کر لو, لیکن آدمی غفلت کی وجہ سے وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے. غفلت, غفلت کی چادر بہت لمبی ہوتی ہے, غفلت کی چھتری بہت لمبی ہوتی ہے. اسے, اس غفلت کو دور کرنا, بعض وقت خود خیر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. میں نے قصہ لکھا ہے میری کتاب کسرے موتی میں, آج سے 500 سال پہلے یا 600 سال پہلے افغانستان میں کچھ حالات آئے تھے, اس کی سرخی میں نے یہ لکھی ہے, لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. کہ بعض وقت لمحے غلطی چل جاتے ہیں, صدیاں بھگتتی رہتی ہیں. خیر آئی, دروازہ کھٹکھٹا رہا, بھائی مجھے لے لو, مجھے لے لو, میں اللہ کی طرف سے اللہ کے احکامات ہوں. ایک اللہ کا حکم کا پورا کرنا, ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں, اس سے زیادہ قیمتی ہے. اور ایک اللہ کا حکم کا توڑنا ساتوں زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے. افغانستان میں حالات آئے, یہ میں قصہ سنا رہا ہوں, خیر دروازے تک آتی ہے, غفلت کی وجہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے, اور اگر اس خیر کو لے لے تو آدمی سمجھ جاتا ہے. وہ حالات میں افغانستان میں بہت لوگ مر گئے. ایک عورت بچ گئی, جوان, چھوٹے چھوٹے بچے, وہ بیچاری پیدل چلی پیدل چلی, چلتے چلتے یہ تاشکند پہنچی. تاشکند کا جو امیر تھا وہ مسلمان تھا, اس نے جا کر ریکویسٹ کی کہ میں افغانستان سے آئی ہوں, بہت حالات میں ہوں, میرے کچھ بچے مر گئے, جو بچے بچے ان کو لے کر آئی ہوں, شوہر کا بھی انتقال ہو گیا, ماں باپ کا سب کا انتقال ہو گیا, اور میں سید گھرانے کی لڑکی ہوں, آپ میری مدد کرو. تو جو تاسم کا امیر تھا اس نے کیا کہا, آپ سید ہیں, دلیل لائیے, نسب نامہ لائیے میں دیکھوں. سب کہتے ہیں سید. اس نے کہا کہ حضرت نسب نامہ کہاں سے لاؤں, پورا گھر ہی ختم ہو گیا, جو باغ تھا باغ بھی ختم ہو گیا, سارے کاغذات جل گئے, نسب نامہ کہاں سے لاؤں, دلیل کہاں سے لاؤں. آپ دلیل مانگ رہے ہیں, میں دلیل کہاں سے لاؤں, میں سید ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی بیٹی ہوں. اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں میں مدد نہیں کروں گا, آپ دلیل لاؤ. خیر وہ عورت وہاں سے نکل گئی, سامنے مسجد سے کا مکان بنگلہ تھا وہاں چلی گئی, اور وہاں جا کر کہا کہ میں افغانستان سے آئی ہوں, بہت نامناسب حالات ہیں, میرے چھوٹے موٹے بچے ہیں, اور میں سید گھرانے کی لڑکی ہوں. جو مسجد کے سامنے کہا میں سید ہوں, تو مسجد سے کھڑا ہو گیا. ارے تیرے نبی سے تو مجھے بہت محبت ہے, حضور سے تو بہت محبت ہے. ارے بھائی اعلان کر دیا تین کمرے اس لڑکی کے لیے, جب سے یہ زندہ رہے, اس کے بچے زندہ رہے, سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا. بیٹی بالکل فکر مت کر, یہ تیرا گھر ہے, تو یہی رہے, بچے پلیں گے بڑھیں گے, ساری ذمہ داری میری ہے, ٹینشن مت لے. رات کو وہ امیر تاشتنگ سوئے, خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جنت ہے, سجی ہوئی لجی ہوئی, اس میں محل ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چابی لے کر باہر کھڑے ہیں. یہ امیر تاشتن پہنچے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو امیر تاشتن نے کہا کہ حضرت یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن کا ہے, مومن کا, مومن کا ہے. تو امیر تاشتن نے کہا کہ حضرت میں بھی مومن ہوں, مجھے دے دیجیے چابی. تو آپ نے فرمایا اچھا آپ مومن ہیں, دلیل لائیے, آپ مومن ہیں دلیل لائیے. جہاں آپ نے کہا دلیل لائیے, فوراً سمجھ گیا تو ہو. پھر آپ نے کہا میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا جب میں سید گھرانے کی ہوں, تو نے دلیل مانگی, اس کی مدد نہیں کی, تو تو مومن ہے, کیا دلیل ہے؟ تو مومن ہے, دلیل لا, اتنی بڑی جنت کیسے دوں گا. وہ ایسا ڈانٹا جو اس کی آنکھ کھلی, خواب سمجھ گیا. فوراً یہ میرے پاس کا نہ آیا مجوسی کے پاس, بھائی وہ گھرانا جو آپ تم نے لیا ہے مجھے دے دو, میں میرے یہاں رکھوں گا ان کو. تو مجوسی نے کہا کہ نہیں, اتنا برکت والا گھرانا ہے, خیر والا گھرانا ہے, کہ اس کی برکت سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے, میں مسلمان ہو گیا, اور گزشتہ رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ڈانٹ رہے تھے, میں جنت کے اندر تھا, تو جنت کے باہر تھا. تو مجھے اسے کہہ رہے میں جنت کے اندر تھا, تو جنت کے باہر تھا, ڈانٹ کھا رہا تھا. تو نے جو لمحوں نے خطا کہ سجی رسول میں پہلے تیرے گھر میں ہی آئے تھے, یہ بچے پہلے تیرے گھر میں ہی آئے تھے, تو نے کوئی دھیان نہیں دیا, محروم ہو گیا. اس لیے یاد رکھنا, غفلت کی وجہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. اب یہ رجب کا مہینہ شروع ختم ہونے قریب ہے, شعبان کا مہینہ آئے گا, رمضان کا مہینہ آ رہا, پتہ نہیں ہماری زندگی میں کتنے رجب آئے, کتنے شعبان آئے, کتنے رمضان آئے, مگر ہم ہیرا پھیری سے باز نہ آئے, جیسے تھے ویسے. پتہ نہیں کتنے حج گزر گئے, پتہ نہیں کتنے رمضان گزر گئے. ارے منکور والو, کل قیامت کے میدان میں اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کھڑا ہونا ہے, اس کا جواب دینا ہے. اللہ جب پوچھے گا مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اللہ بدلا گھروں میں امام صاحب کو لے کے آتا ہوں, اللہ بدلا گھروں میرے جماعت کے ساتھی کو لے کے آتا ہوں. اللہ کہے گا نہیں نہیں, تم جواب دیجیے, کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ہر انسان کو اس کے عمل کا اظہار جو ہے ڈال دیا جائے گا, اور اس سے کہہ دیا جائے گا حشر کے میدان میں اپنا نامہ اعمال پڑھ اور اپنا حساب تو خود کر, ہم تیرا حساب نہیں کریں گے, تو خود کر, تو کیا کر کے آیا ہے. جب پڑھے گا تو کیا کہے گا؟ مال ہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. ارے اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ ارے اس رپورٹ کو کیا ہو گیا؟ جو کچھ میں نے دنیا میں کیا تھا چھوٹا اور بڑا سب لکھا ہوا ہے. تنہائی میں کیا تو وہ بھی لکھا ہے, لیلا میں کیا تو وہ بھی لکھا ہے. مال ہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. جو کچھ کیا وہ سامنے ہوگا. اللہ کہیں گے ولا یظلم ربک احدا. اللہ کہتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا. حشر کے میدان میں جانا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے, اب جب تیاری دنیا میں کرنی ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ابھی سے جو تیاری میں لگ جاؤ. کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کا رجب ملتا ہے کہ نہیں ملتا, کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کا شعبان ملتا ہے کہ نہیں ملتا, کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کا رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا. جو اللہ نے ٹائم دیا ہے آج اس کی قدر کرے. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور ایک خوشخبری آپ کو دوں, ایک خوشخبری. کیا خوشخبری؟ کہ اللہ کریم ہے. چوک ہوگی, گناہ ہو گیا, اللہ معاف کر دے گا. اور خاص طور سے سفید بال, جب اسلام کی حالت میں کسی کے بال سفید ہوتے ہیں تو اللہ کو شرم آتی ہے, اللہ حیا کرتے ہیں. حدیث قدسی میں قد شاب شعرک وضعف بصرک وانحنى ظهرک فاستحی منی استحی منک. اے میرے بندے, تیرے بال سفید ہو گئے, تیری آنکھیں کمزور ہو گئی, تیری پیٹھ جھکنے والی بن گئی. اب ذرا تم اس کا حیا اور شرم کر, اس لیے کہ اب تو مجھے بھی تجھ سے شرم آتی ہے. یہ اللہ کہتے ہیں. ایک محدث تھے, جوان تھے, ایک ہی حدیث بیان کرتے تھے. وہ کہ جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اللہ کو شرم آتی ہے. وہ ایک ہی حدیث ان کے پاس تھی, صحیح سند کے ساتھ, حضرت عائشہ کے ساتھ. حضرت عائشہ کے ساتھ وہ حدیث, تو زور زور سے وہ ناچ ناچ کے حدیث بیان کرتے تھے مصر میں. تو سارے محدثین دنیا بھر سے ان سے وہ حدیث لینے کے لیے آتے تھے. وہ تاریخ دیتے تھے حج سے پہلے کی, یہ حج کے بعد کی. عام طور سے لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ حج سے پہلے آ جاؤ, مجھ سے حدیث لے لو اور حج کرتے ہوئے گھر چلے جاؤ, یا حج کے بعد آ جاؤ حدیث لے لو. تو ان کا معمول تھا, تاریخ طے تھی ان کی, حج سے پہلے کی آباد کی. میدان میں جمع ہو جاتے اور ناچتے رہتے ہوں اور گنگناتے رہتے, یہ حدیث میں نے فلاں سے سنی. پوری سند کے ساتھ وہ حدیث بیان کرتے تھے, فلاں سے سنی ہے, میں نے فلاں سے سنی, فلاں نے فلاں سے, فلاں سے, حضرت عائشہ سے. پھر کہتے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اس بندے سے جس کا اسلام کی حالت میں بال سفید ہو جائے, اس بندی سے جس کے بال سفید ہو جائے. سر کے بال سفید ہو گئے, چاندی آ گئی سر کے بالوں پر, یا مسلمان کی داڑھی سفید ہو گئی. اب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا, نوجوان تھے, نوجوانی میں انتقال ہوا ان کا. تو کار زندگی بھر یار میں نے یہ حدیث بیان کی ہے اور میں تو سفید بال لے کر نہیں جا رہا ہوں اللہ کے پاس. تو اپنے شاگردوں کو بلایا, اور اپنے شاگردوں کو بلا کر کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرا ذرا سفیدا وفیدا کر دینا, بال سفید کر دینا. سب شاگردوں نے کہا کہ حضرت کیوں؟ میں کہا کہ زندگی پر تو سفید بال والی حدیث بیان کی ہے, تو اللہ کے پاس کم سے کم سفید بال لے کے تو جاؤں, تاکہ اللہ کو کہوں اللہ سفید بال لے کے آیا ہوں, اب جوانی میں جا رہا ہوں دنیا سے. شاگردوں نے ان کی وصیت کے مطابق ان کا کام پورا کیا, کیونکہ شاگرد تھے سارے کے سارے, یہ شیخ تھے ان کے. کتابوں میں لکھا ہے انتقال ہوا ان کا, بال سفید کر دیے, قبر میں داخل ہوئے, فرشتوں نے سوال جواب کیا. تو انہوں نے لیٹے لیٹے کہا اللہ سے کہہ دو زندگی بھر سفید بال والی حدیث سنائی ہے اور سفید بال لے کر آیا ہوں. تو اللہ نے وہیں سے فرشتوں کو کہا کہ بھی یہ بال تو نقلی ہے, اصلی نہیں ہے. یہ تو بال سفید لے کر آئے ہو, یہ تو نقلی ہے, اصلی نہیں ہے. تو انہوں نے لیٹے لیٹے کہا اللہ پاک تیرے نبی نے اصلی اور نقلی کی شرط نہیں لگائی تھی. تیرے نبی نے نقلی اور نقلی کی شرط نہیں لگائی تھی, میں تیرے نبی نے تو سفید بال کہا تھا, اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا. اللہ کو حیا اور شرم آتی ہے, کس سے؟ جس کے بال سفید ہو, جس کی آنکھیں کمزور ہوں, جس کی چیز جھکنے والی بن جائے. کپڑا ہوتا ہے جیسے رکو میں ہوتا ہے, آج کپڑا ہو گیا, اللہ کو پسند آتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے دین کا کام کرتے کرتے 40 سال ہو گئے, نماز پڑھتے پڑھتے 40 سال ہو گئے, آسمان پر اعلان ہوتا ہے میرے بندے کی عمر آج 40 سال کی ہو گئی, 3 بیماریوں سے اسے نجات دے دو, جنون سے, جزام سے, برف سے. مجنون نہیں ہوگا, پاگل نہیں ہوگا. جزام کا مطلب وہ گوشت جو گل کر کے گرتا ہے وہ نہیں ہوگا, برف کا مطلب سفید داغ کی بیماری نہیں ہوگی. 40 سال کو پہنچا ہے دن کا کام کرتے کرتے, نماز پڑھتے پڑھتے, اب 50 سال کی عمر ہو گئی تو اس کا ریٹ اور بڑھ جاتا ہے, ڈیوٹی ڈگری بڑھ جاتی ہے. ڈگری بڑھاتے ہیں جیسے بینک میں آپ کام کرتے ہیں کہ اب اتنے سال ہو گئے, تھوڑا اس کا اپ ڈیٹ دو, تھوڑا اس کو ترقی دو. اب ترقی بھی 50 سال کی عمر میں. آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے آج میرے بندے کی اور بندی کی عمر 50 سال کی ہو گئی, اے فرشتو حاسبوہ حسابا یسیرا, اس کا آسان حساب کتاب لینا. 50 سال کی عمر میں جب پہنچ جاتا ہے تو آسان حساب کتاب کا ڈیٹیل مل جاتا ہے, وہاں چیک مل جاتا ہے آسمانوں پر. آسان حساب کتاب کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نام عمل دیکھیں گے اور یوں دیکھیں گے, ایک ورق یوں الٹا, ایک ورق یوں پلٹا, لے پکڑ جنت لے جا. یہ ہے آسان حساب کتاب. فصوف یحاسب حسابا یسیرا قرآن میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, پڑھو میرے ساتھ, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ میرا حساب کتاب آسانی سے لینا. نبی مانگ رہا ہے دعا, کہہ سے میں دعا آتی ہے. 50 سال کی عمر میں یہ بھاؤ ملا. اب 60 سال کی عمر ہو گئی, نماز پڑھتے پڑھتے, قرآن پڑھتے پڑھتے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج 60 سال کا ہو گیا, اب اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دو. مسجد میں آنے کی توفیق ملتی ہے, حج کرنے کی توفیق ملتی ہے, ذکر کرنے کی توفیق ملتی ہے, سورہ اخلاص پڑھنے کی توفیق ملتی ہے, کلمہ پڑھنے کی توفیق ملتی ہے. یہ 60 سال کی عمر میں. 70 سال کی عمر ہو گئی تو آسمان پر اعلان ہوتا ہے, ارے فرشتہ آج میرے بندے اور بندی کی عمر 70 سال کی ہو گئی, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. 80 سال کی عمر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں آج 80 سال کا ہو گیا, اس کے نامہ اعمال میں سے سارے گناہوں کو مٹا دو, صرف نیکیاں لکھ کے رکھو, گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. 90 سال کی عمر ہو گئی تو آسمان پر اللہ اعلان کرتے ہیں آج 90 سال کی عمر ہو گئی اس کی, اس کے گناہوں کو مٹا دو, نیکیاں لکھی رکھو, اور میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری بڑائی کی قسم, یہ اپنے گھر والوں کے بارے میں, جتنوں کے بارے میں سفارش کرے گا میں اس کی سفارش قبول کروں. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سے شروع کیا, 90 پر ختم کیا. یہ حدیث اتنی ہے, یہ بھی میری کتاب بھی ختم ہوتی ہے, حوالے مل جائیں گے اس کے. اب آگے کی دوسری حدیث سنو, حضور 100 تک نہیں لے گئے, 90 تک یہ حدیث ختم کر دی حضور نے. اب دوسری حدیث, اس کا اس حدیث سے کوئی جوڑ نہیں ہے, یہ الگ حدیث ہے. جب اس کا انتقال ہوگا, 95 سال کی عمر میں ہوگا, 100 سال کی عمر میں ہوگا, 102 سال کی عمر میں ہوگا, جب بھی مرے گا تو اس کے جو فرشتے ہیں نا, یہ اللہ کے پاس جائیں گے. اللہ پاس ہر آدمی پر فرشتے ہیں, روزی پہنچانے والے فرشتے, حفاظت کرنے والے فرشتے, اور اس کو جو ہے پانی پہنچانے والے فرشتے, ہر آدمی کے ساتھ کئی فرشتے ہیں, یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ پاس اس بندے کا تو انتقال ہو گیا, ہماری ڈیوٹی تو اس پر تھی, اب اللہ ہماری ڈیوٹی آسمانوں پر لگا دو یا کسی جگہ زمین میں لگا دیجیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے آسمانوں پر تو بہت فرشتے ہیں میری عبادت کرنے والے, زمین پر بھی بہت ہیں فرشتے میری عبادت کرنے والے, اللہ کا پھر ہماری ڈیوٹی کہاں؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ اس کی قبر پہ جاؤ, اور اس کی قبر پر جا کر پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ولا حول ولا قوة الا باللہ, یہ پڑھتے رہو قیامت تک, اور اس کا جتنا بھی ثواب ہوگا اس آدمی کے حساب میں جائے گا. پڑھو گے تم ثواب وہاں جائے گا. یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے, اس لیے اپنے ایمان کی قدر کرو. مرنے کے بعد اللہ تعالی, ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, دیندار کو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا, مرنے کے بعد بھی کامیاب کرے گا. دنیا میں نعمتوں کی بوندا باندھی اور مرنے کے بعد نعمتوں کی مسلادھار بارش. ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا. کتنی بڑی جنت بھائی! اور جو حور استقبال میں کھڑی ہوگی ریسپشن میں, 40 سال تک اس کو دیکھتا رہے گا کھڑا کھڑا. ہری شریف میں آتا ہے 40 سال, دنیا کے 40 سال نہیں, وہاں کے 40 سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. مہو ہو جائے گا, مبہوت ہو جائے گا اس کی آنکھیں دیکھ کر, اس کے بال دیکھ کر, اس کی گردن دیکھ کر, حلق دیکھ کر. وہ حور پانی دیے گی تو پانی اترتا ہوا دکھائی دے گا, حور کا دل دکھائی دے گا, دل روایت میں دل, اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی. جیسے گلاس ہوتا ہے, گلاس میں پانی کتنا ہے, آدھا گلاس ہے, پاؤ گلاس ہے, سونا گلاس ہے, دکھائی دیتی ہے. تو حور کے دل میں شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی, اور دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو. زبان نہیں کہے گی, دل کہے گا, دل اندر سے دل بولے گا اور پھڑائے گا دل, اور آواز آئے گی. 40 سال تک حدیثوں میں آتا ہے کھڑا کھڑا دیکھتا رہے گا 40 سال. جب 40 سال پورے ہو گئے تو دہن کرنے والی حور کہے گی, ارے بھائی 40 سال تو پورے دیکھنے میں گزار دی, میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں, اب اوپر والی کو دیکھے گا, گردن میں تکلیف نہیں ہوگی, آنکھوں میں تو پانی نہیں نکلے گا, دیکھ رہا ہے. 40 سال, 80 سال ہو گئے, اب بائی ترنگ والی حور کہے گی, ارے اللہ کے بندے مجھے بھی تو دیکھ, اب بائی ترنگ والی کو دیکھ رہا. 120 سال حدیث شریف میں آتا ہے صرف دیکھنے میں لگیں گے. آپ موٹر, آپ باہر چلے جائیے, آپ کا یہ وینکوور ہے, مسجد نور ہے, باہر چلے جائیے, آپ کی کار کھڑی ہے, آپ کھڑے کھڑے اپنی کار کو 40 منٹ دیکھیے, آپ 40 منٹ دیکھو گے اور لوگ انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے. ارے بتاؤ, دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے, کھڑا کھڑا کیا دیکھ رہا ہے پتہ نہیں, بلکہ پولیس والے دیکھیں گے, کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے تو پولیس والے بھی آ جائیں گے کہ کھڑا کھڑا کیا کر رہا ہے. وہاں 120 سال ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کریں گے. اچھا, اس میں ہمارے جو مائیں بہنیں ہیں, بہن سن رہی ہیں, میں ان کی فضلت بیان کروں. حدیث شریف میں آتا ہے دنیا جنت کی حوروں کے مقابلے میں دنیا کے جو دیندار عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دے گا. دنیا کے دیندار عورتوں کو اللہ اپنا دیدار کرانے کے لیے جنتیوں کو میدان میں بلائے گا, مردوں کو, عورتوں کو نہیں بلائے گا. اللہ تعالیٰ دیندار عورتوں کے پاس خود چل کے جائیں گے اور کہیں گے میں تمہارا اللہ ہوں, مجھے دیکھ لو. عورتوں کا اللہ کی قدر کریں گے. میاں اور بیوی دونوں دیندار ہیں, دونوں کا جنت کا فیصلہ ہو گیا. اب میاں پہلے جنت میں جائے گا بیوی, تو کتابوں میں لکھا ہے کہ میاں بعد میں جائے گا بیوی پہلے جائے گی, وہاں الٹا معاملہ ہے, وہاں وہ شوہر بن جائے گی, آپ سب بیوی بن جاؤ گے. سمجھے, وہاں جہاں وہ ہماری مانتی ہے نا, وہ وہاں اس کا مقام اوپر. دنیا میں الرجال قوامون علی النساء, وہاں اس کا ویلیو زیادہ. حضور نے فرمایا پہلے یہ عورت جائے گی, کون سی دیندار عورت, بعد میں شوہر جائے گا. اللہ دیدار کرانے کے لیے مردوں کو تو بلائے گا, اسپیشل آؤ, دعوت ہے تمہاری, آؤ آؤ آؤ, باقاعدہ اعلان ہوگا, مرد آ رہے ہیں, مرد تو عورتیں بھی تو مسلمان ہیں, ان کا بھی تو حق ہے. اللہ کہیں گے تم فکر مت کرو, تمہارے پاس میں خود آ جاؤں گا, تم کو ہمارا میرا دیدار کرانے کے لیے نہیں بولا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے کہیں گے, جبریل اپنا دسترخوان لگا, جبریل دسترخوان لگا, حضرت جبریل صاحب دسترخوان لگائیں گے. مردوں کی دعوت, عورتوں کے لیے اعلان ہوگا. رجال کا جملہ آتا ہے, رجال سارے جنتی آ جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے میزبان ہے, ہم مہمان ہیں. اب فرسٹ کلاس دسترخوان لگے گا, فرسٹ کلاس سب بیٹھے, ہم کہیں گے جبریل کھانا چلاؤ, اللہ کا دسترخوان ہے, تو میں پوچھوں گا اللہ سے, اللہ تعالیٰ سب تیرے بندے آ گئے ہیں, کیا رکھوں میں رہتی. اللہ خود کہیں گے فسکو ہوں, انہیں پھل کھلاؤ, پہلے پھل کھائیں گے, ہم کھائیں گے ان شاء اللہ بھائی. اللہ کا پھل کھا چکے آپ, یہ کہا وسکو ہوں, اب انہیں جوس پلاؤ, دوسرے نمبر پر جوس. اللہ کا جوس بھی پی لیا آپ, یہ کہا تیمو ہوں, اب انہیں کھانا کھلاؤ, تیسرے نمبر پر کھانا. آپ اللہ کا کھانا بھی کھا لیا آج, یہ کہا وسکو ہوں, ایک ایک جوڑا ہجیے میں پیش کرو. وہ جوڑا اتنا قیمتی ہوگا کہ ایک دورے کی قیمت آسمان اور زمین کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے, اتنا قیمتی جوڑا ہوگا. اللہ کا جوڑا بھی دے دیا آج, یہ کہا آج تیرو ہوں, خوشبوئے دو. پاپا تیلے کی بوتلیں نہیں ہوں گی, پاپا تیلے کی ہوتی ہے نا بوتلیں, پاپا تیلے کے بڑے بڑے کنٹر ہوں گے, اور اس میں یہ دنیا بھر کے سینٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہیں, اصلی عود, اصلی عنبر, گلاب, مشک, اصلی, کوئی بناوٹی نہیں, سب سے بہترین خوشبو ہے دہن العود کی, بہت قیمتی ہوتا ہے, بہت قیمتی اصلی والا جو ہوتا ہے, کئی $5,000 تولا, $6,000 تولا وہ خریدتے ہیں اسے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا, جو روح پاکیزہ ہوتی ہے وہ اصل بہاد الود کو بہت پسند کری, دلیل ہے اس کی روح پاکیزہ ہے, وہ کنٹر بھرے ہوئے ہوں گے اور لکھا ہوا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن, رحمان کی طرف سے یہ ہدیہ ہے, رحمان کے بندوں کی طرف دے دیا. اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جبریل پوچھے ان سے کیا اور کیا چاہتے ہیں, جبریل سے ہم سے پوچھیں گے بتاؤ کیا چاہتے ہو, کھانا کھا لیا, ہدیہ مل گیا, اب کیا تمنا ہے. جبریل ہم نے ہمارے اللہ کو دیکھا نہیں, اللہ کو دیکھنا ہے, بہت اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کہیں گے پردے ہٹا, پردے ہٹا دیے جائیں گے, ایک پردہ ہٹا, دوسرا ہٹا, 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے. کتابوں میں لکھا ہے جنت میں موت نہیں ہے, اگر جنت میں موت ہوتی تو دیکھتے ہی اللہ کو کلیجہ پھٹ جاتا, آدمی وہی مر جاتا. جنت میں موت نہیں ہے, اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں سلام کریں گے, بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ, او جنت والو السلام علیکم, تو ہم اللہ کو وعلیکم السلام نہیں کہیں گے, وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے, اللہ کو کیا کہیں گے, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ کیا تمنا ہے, ہم کہیں گے اللہ ہمیں جنت سے نکالنا مت, اللہ کہیں گے جنت سے نکالنا ہوتا تو جنت میں داخل کیوں کرتا میں تم کو, میں نے نکالوں گا. اللہ آپ راضی ہو جائیے, میں راضی ہوں, کبھی ناراض نہیں ہوں گا. حدیثوں میں آتا ہے مرد کی جو قد ہوگا آدمی کا, آدمی کا قد 130 فٹ لمبا ہوگا, آدمی کا 130 فٹ لمبا. ایک مطلب بیان کیا ایک ساتھی نے کہا مولوی صاحب 130 فٹ کیا ضرورت ہے, 85 فٹ کا ہی اپنا ٹھیک ہے. میں نے کہا جو تیری بیوی ہوگی نا وہ بھی 130 فٹ کی ہوں, اور تو 500 فٹ کا ہوگا تو تجھے جیب میں بٹھا دے گی وہ, تو اگر 5 فٹ کا ہوا نا تو 130 فٹ ٹھیک ہے. تو نے ذرا حدیث میں آتا ہے قد آدم دیا جائے گا, قد آدم اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی, ایوب علیہ السلام کا دل, اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے جائیں گے, خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا بھائی, اور جنت کی میں نے ٹکٹ آپ کو دے دی ہے, ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص, اسے پکڑ لو مضبوطی سے. بہت یاد آؤں گا کہ ارے ہاں کسی نے کوئی بات بتائی تھی, کوئی پیسہ لگتا نہیں, کوئی خرچہ ہوتا نہیں, پر اپنا دھندا چالو, اور دوسروں کو بتانا بھی شروع کرو کہ مولوی صاحب آئے تھے انہوں نے بتایا, کسی کے گھر والوں کو. جنت میں جانا ہے بہت آسان, میں دعا کرتا ہوں آپ کے اس منکوور میں, اس مسجد نور میں, جس اللہ نے مجھے اور آپ کو اس مسجد میں جمع کیا ہے, وہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہم سب کو جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اللہ کے نزدیک کیا مشکل ہے, کرنے والے اللہ ہے. اس لیے ایک سبق اور بھی سیکھ لو, اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو, اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو, وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک کے حوالے نہیں کیا تو وہ ایک ہم کو ایک کے حوالے کر دے گا. یہ دونوں چیزیں. اس لیے احکامات کو پورا کرنا, سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہم نماز کو اہتمام سے پڑھیں گے کہو انشاءاللہ, قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں گے کہو انشاءاللہ, اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے کہو انشاءاللہ. جب میں بات بتاؤں, ہم شیطان نہیں ہیں کہ توبہ نہ کریں, شیطان نے توبہ نہیں کی. ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو, فرشتے سے گناہ نہیں ہوتا, ہم سے تو گناہ ہو جائے گا, کبھی آنکھ کا گناہ, کبھی ہاتھ کا گناہ, تو کبھی پاؤں کا گناہ, لیکن اللہ نے معافی کا دروازہ کھول رکھا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت مجھ سے بہت گناہ ہو گئے, شرک کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو, سارے گناہ میری جھولی میں موجود ہے. آپ نے فرمایا آگے آؤ. یہ قصہ بھرے مجمع میں ہو رہا ہے, تنہائی میں نہیں ہو رہا, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. آگے آؤ. وہ آگے آگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دعا تمہیں پڑھاتا ہوں, تین مرتبہ پڑھ لو. وہ صحابی نے تین مرتبہ وہ دعا پڑھی تو آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا, اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ دعا پڑھا دوں بھائی, پڑھو میرے ساتھ. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. بس اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے ہمارے چھوٹے سارے گناہ معاف کر دیے, ڈیلیٹ ہو گئے. ایسے گناہ معاف کراتے رہو. اور گناہ معاف کرنے کا طریقہ بتاؤ, یہ حدیث ہے, یہ دعائیں اس میں واٹس آ گئی ہوگی. ہمارا واٹس ایپ کا سبق بھی چلتا ہے, واٹس ایپ کا سبق بھی سنو. وہ سنو گے تو آپ کو کئی دعائیں سیکھنے ملے گی. یہ ہمارے یوٹیوب پر چلے جاؤ, ہمارے ویب سائٹ پر آج کا سبق اتنا لکھ دو, سارے سبق آپ کو مل جائیں گے. صرف اتنا لکھ دو آج کا سبق, تو سارے سبق میرا نام لکھ دو یا میرے بیٹے کا نام لکھ دو خالد پالم پوری, تو سب آ جائیں گے اس میں. یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں. اور پھر میری کتابیں ہیں, مومن کا ہتھیار کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے, جس نے موتی کا بھی نام سنا ہوگا, اس میں یہ ساری دعائیں میں نے لکھ بھی دی ہیں. یقین کے ساتھ آدمی پڑھے, ٹرائی کرنے کے لیے نہیں. ایک آدمی ٹرائی کرتا ہے, کوئی اللہ کے نبی نے بات کہی ہے ذرا ٹرائی کرو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, نہ یقین. اور ایک بات یاد رکھنا, اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے. رات کو ماں باپ بھی اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں, اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا. رات کو دادا دادی اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں, اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا. اللہ تو خود اعلان کرتا ہے, ارے تمہیں کیا حدیث سناؤں, اللہ تعالیٰ چوبیس گھنٹہ گنہگار بندے اور بندیوں کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے. لیکن صحیح حدیثوں میں آتا ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. اللہ تعالی رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ او دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں, اور پھر دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ وہ رات کے گنہگار، آ جا میں تجھے معاف کر دوں. رات میں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رات کے آخری حصے میں اللہ اپنا خصوصی دروازہ کھولتا ہے، خصوصی دروازہ، آ جا میں تجھے معاف کر دوں، آ جا میں تجھے معاف کر دوں. کریم ہے، کریم کریم. ماں باپ کو ہم سے اتنی محبت نہیں جس کی اتنی اللہ کو ہم سے محبت ہے، اس لیے اس کی کرم کی قدر کرو. سارا مجمع نیت کرے، توبہ کرے کہ اللہ گناہ نہیں کریں گے، چک ہو جائے، ہو گئی چک، فور معافی مانگ لو. تنہائی میں کوئی گناہ ہو گیا، فور اللہ سے کو اللہ پاک معاف کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج بھی پڑھ لے تو یہ اینٹی بائیوٹک ہے، گناہ جراثیم ہے. اور یہ جو افکار ہے یہ اینٹی بائیوٹک ہے، یہ اینٹی بائیوٹک ایسے ہیں کہ گناہوں کو ختم کر دیتے. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ ہمارے یہاں سے جماعتیں نکلے گی انشاءاللہ، آپ کے اس ملک میں اجتماع بھی ہونے والا ہے. جلدی جلدی نام بتا پھر ہم دعا کر لیں. کون کون تیار ہے؟ پھر نام لکھنے والا کوئی ہے؟